kontestacja. Nie udało mi się jak zwykle zacząć i muzyczki było trochę więcej, więc słuchajcie Radia Kontestacja, audycji prawniczek, mówi Becia, która się jeszcze gubi tutaj powoli we wszystkim, a to wynika wszystko z tego powodu, że dzisiaj siedziałam w pracy do godziny 19, więc wpadłam 15 minut przed audycją dopiero do domu. A Martin wpadł, żeby mnie podłączyć do audycji 30 sekund temu, więc wszystko tak na ostatnią chwilę było, ale się na szczęście udało. Nawet były takie plany, żeby się zamienić z Hugiem na audycję, że on wchodzi pierwszy, ja druga. No ale powinnam to zostawić jednak wszystko Bogu. Becia to nie Żyd, Aśka. Powinna to zostawić wszystko Bogu, bo Martin powiedział, że będzie tak, żeby mi uruchomić audycję, a ja trochę w niego wątpiłam. Więc teraz, żeby już w niego nie wątpić, to zaczniemy prawniczka. Dzisiejszy tytuł jest audycji Co by zrobił Jezus? Wiele osób na czacie przed audycją się mnie pytało, co to za temat w ogóle, że nie było napisane, że to prawniczek i wszyscy myśleli, że to co najmniej odwyk, ale nie, to jest prawniczek, dalej o godzinie 20 w Radiu Kontestacja i prowadzi go Becia, która jeszcze ma chrypkę, jeszcze jest trochę chora, ale to już czwarty tydzień, więc miejmy nadzieję, że nie będzie dzisiaj jakoś tak strasznie źle, chociaż pokaspływać jeszcze mogę. Co mogę powiedzieć? Skąd ten tytuł i skąd taki pomysł na audycję? Wziął się z tego, że co? Wziął się z tego, że krawiec, sławny krawiec, zadał mi na czacie chyba w zeszłym tygodniu pytanie, jak ja bym go osądziła w momencie, kiedy on by zabił kogoś, kto uprawiał czarną magię. No mniej więcej coś w tym stylu było. I on się mnie spytał, czy ja bym go potraktowała trochę tak ulgowiej, czy wzięłabym pod uwagę to, że on to zrobił dlatego, że tak mu każe Pismo Święte, czy jednak nie sugerowałabym się tylko i wyłącznie prawem i tylko i wyłącznie kodeksem, a swoimi jakby odczuciami religijnymi nie. No i tam się rozwinęła wielka dysputa na ten temat. Dorota, która często pisze komentarze pod moją audycją, powiedziała, że gdyby wyszło na jaw, że gdybym powiedziała, że to z powodów religijnych dałam krawcowi łagodniejszy wyrok, to by mnie dyscyplinarnie wyrzucili z urzędu sędziego, że absolutnie nie można czegoś takiego robić. No i ja jej wtedy powiedziałam, że faktycznie dałabym mu łagodny wyrok, no dlatego, że jestem chrześcijanką i dla mnie też jakby Pismo Święte ma duże znaczenie, ale nie podałabym tego w uzasadnieniu. Także jakby to poszło do wyższej instancji, bo ktoś by się od tego odwołał, to nikt by nie wiedział, że z tego powodu dałam mu mniejszą karę, że na przykład dałam mu karę w zawiasach, a nie karę taką, że od razu poszedłby siedzieć. I tak się później trochę jeszcze zastanawiałam nad tym tematem, czy faktycznie powinno się brać, znaczy czy powinno się kierować jakby też swoim podejściem do wiary i do tego, w co się wierzy. Ja akurat dałam tytuł Co by zrobił Jezus, no bo ja jestem chrześcijanką. Ale właściwie to chciałam powiedzieć dzisiaj o wszystkich wyznaniach i poruszyć temat, czy dla was, jako dla ludzi, którzy byście chodzili do sądu, jak ludzie, jako oskarżeni, czy miałoby dla was znaczenie, czy sędzia, który wydaje wyrok, jest wierzący w cokolwiek, nie wiem, buddysta, Hare Krishna, cokolwiek. Czy byłoby dla was ważne, że człowiek, który was osądza, wierzy w jakąś tam wyższą istotę i też bierze pod uwagę właśnie, co ten jego Bóg myśli o tym jego wyroku i o tym jego zachowaniu? Czy lepiej, żeby był pozbawiony jakichś tam odczuć religijnych i absolutnie się tym nie kierował? To jest temat, który chciałam dzisiaj poruszyć, bo dla mnie jest to ważne. I ja na przykład współpracowałam z bardzo wieloma sędziami i przyznam, że z tymi, którzy wierzą w coś, są tak jakoś bardziej zaangażowani w jakąś wiarę, nie tylko chrześcijaństwo, ale ogólnie w jakąś wiarę, że z nimi współpracowało mi się lepiej, ponieważ szczególnie z ludźmi, którzy mają pewne wartości, no moim zdaniem lepiej się pracuje. Kontestacja.com. Radio Ludzi Myślących. No, taki nowy dżingelek, jak przynajmniej nie znałam. I to jest zapytanie na dzisiaj, więc dzwońcie 222-195-321 i na Skype'a kontestacja.com. A ja jeszcze a propos pytania krawca, znalazłam, z pomocą Boga tak trochę to trwało, no i usłyszałam w pewnym wykładzie taki fragment z Pisma Świętego, który moim zdaniem doskonale by właśnie pasował jako odpowiedź na to jego pytanie, że nieważne tak naprawdę, jaki wydałabym wyrok jako człowiek, jako w ogóle tutaj na tym świecie, na ziemi żyjąc, przyjmując oczywiście, że krawiec tak pytał jako chrześcijanin i faktycznie dla niego to pismo ma duże znaczenie. Ja tak odpowiadałam w takim tonie. I znalazłam tutaj z pierwszego listu do Koryntian taką odpowiedź dla niego. Nie wiem, czy krawiec jest, nie widzę go tutaj na czacie, ale może sobie później będzie odsłuchiwał, to usłyszę. Taki krótki fragmencik z pierwszego listu do Koryntian. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią, przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamysły serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Tak. I to jest tyle, co Pisma Świętego w tym świeckim radiu. A nawet się zastanawiałam, czy to tak wypada, brać taki temat, taki chrześcijański temat w ogóle dotyczący wiary i czy nie będą tak właściciele tego radia, czy tam dyrektorzy tego radia mieli mi tego za złe. No ale później stwierdziłam, że 90% ludzi, którzy tutaj nadają, to chrześcijanie. Więc może od czasu do czasu poruszać taki temat nawet w Radiu Kontestacja nie jest źle. No ale ogólnie to jest odpowiedź na krawca pytanie ode mnie, po tym jak się już zastanowiłam dłużej, że ja bym mu dała mniejszy wyrok, ale tak naprawdę to nie powinno mieć dla niego znaczenia. Jeśli on faktycznie zabija kogoś, kto uprawia czarną magię, dlatego że tak mu każe Pismo Święte, to też Pismo Święte mówi właśnie o tym, że nie powinien się przejmować tym, co ludzie na jego temat myślą, bo on za to, co robi, jeśli postępuje zgodnie z pismem i zgodnie z własnym sumieniem, to i tak dostanie nagrodę w niebie. A tutaj na ziemi właściwie to jest tylko taki etap przejściowy i nie powinien się za bardzo tym przejmować. chcesz wypłynąć na otwarte wody? Słuchaj dalej! Kontestacja.com. Taki dziwny znaczek. Jak cię znaczek czytać? Nie wiem, jak cię czytać. Taki dziwny znaczek napisał, że to noce na Beci. Że tak przewrotnie powiem. Nie wiem, czy to chodzi o noce na odwyku. Noce. Bo nie czytałam wcześniej. No i to jest moje pytanie. Temat wydał mi się ważny. Zobaczymy, czy jest też ważny dla was. Jeszcze raz podam. kontestacja.com albo telefon 222-195-321. Ja czuję, że jednak mi gardło wysiada szybciej niż myślałam, że mi wysiądzie, więc właściwie liczę na telefony. Może Martin zadzwoni i Martin się wypowie. Martin w tematach chrześcijańskich dużo mówi, więc może i dzisiaj powinien się wypowiedzieć. Mariusz się pyta, gdzie parytety dla satanistów. Właściwie to jest... Bycie satanistą to jest dokładnie to, co... Larka dzwoni. Już się boję po ostatnich audycjach, ale go odbiorę. Cześć, Larka, jesteś na antenie? Halo? O, tak. No i go rozłączamy już. To ten chłopak od śmiechu taki. Szkoda gadać w ogóle. I zapomniałam, o czym to ja mówiłam. Że Martin w tym temacie i że powinien się wypowiedzieć. Martin, przypomnij mi, co ja mówiłam, bo ten śmiech mnie rozwalił. No i zapomniałam. No i powiem tak. Dla mnie, a już wiem, że sataniści, tak już mi się przypomniało, że bycie satanistą to jest dla mnie tak samo... Stawiałabym to na równej, jeśli chodzi o satanistów i o chrześcijan. Właśnie jeśli chodzi o posiadanie jakiegoś Boga i jakby słuchanie się go, tak? Że dla ciebie ma znaczenie, co ten taki, nie wiem, wyższy od ciebie, większy, ważniejszy od ciebie myśli o tym, co ty robisz. No tyle tylko, że jak na przykład, nie wiem, nawet Buddą, tak? Czy Bogiem, czy jakimś tam bożkiem innym się sugerujesz, no to bardziej będzie szło ku dobremu postępowaniu. A jeśli no, idziesz w stronę szatana, to nie wiem, to te twoje wyroki będą takie, że wprowadzić karę śmierci i właściwie to każdego uśmiercać, kto jakoś wykazuje tylko dobrą wolę bycia dobrym człowiekiem. Nawet nie musi nim być, ale jeśli powie, że ja się zmienię, że może resocjalizacja dla mnie, że ja będę już dobry, że ja bardzo żałuję tego, co zrobiłem, no to takich od razu na ostrzał. Oni są niepotrzebni, a potrzebni są tylko ci, którzy właśnie będą krzywdę wszystkim dookoła robić. Bo złem się szatan karmi. Nikt nie dzwoni, to ja powiem, że przepraszam, że byłam ostatnio sobie tydzień na zwolnieniu, no i sobie przyszłam do pracy, taka wyluzowana, trochę tam miałam do zrobienia, no ale się ogólnie tym nie przejmowałam za bardzo. No i jak sobie tak siedziałam i robiłam te swoje, zaczął mi dzwonić telefon. I dzwonił tak powiedzmy przez 2 minuty. Ja po tych 2 minutach go odebrałam, no i włączał się sygnał faksu. No i tak ten telefon się powtarzał kilka razy. W końcu odebrałam już tam chyba za 7. razem. Jakiś telefon dzwoni, to go odbiorę. Cześć, telefonie. Jak chcę się wypowiedzieć? Dzień dobry. O, Martin, przebija cię. No, przepraszam, mam nie mówić? No to już mów. ja chciałem powiedzieć, że uważam, że sędzia, który nie ma nad sobą wyższego sędziego, nie może być dobrym sędzią. Znaczy może być, ale raczej tak przez przypadek. Gdybym miał wybierać, kto powinien być sędzią, to zdecydowanie ktoś, kto wierzy w jakiegoś Boga. No nie mówię, że musi być chrześcijanin, ale musi wierzyć, że jest sędzia ponad Bóg. Aha. Tak. Czyli powtarzasz to, co ja mówiłam, tak? Nie wiem, co ty mówiłaś, ale... No nie, ja tak myślę. Ja wiem, że to jest kontrowersyjne, bo z drugiej strony rozdzielenie religii od państwa uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Ale jednak sądzić muszą ludzie, a nie system, ani komputery, ani nikt, kto jest bezstronny. Nie ma czegoś takiego w ogóle. Więc tutaj w tym wypadku uważam, że dużo lepiej jest, kiedy sędziowie mają swój... no mają sobą... Znaczy, we własnym swoim pojęciu ktoś stoi nad nimi. Oni wiedzą, że odpowiadają przed kimś jeszcze. No tak, bez tego to sędziowie są kompletnie bezkarni i mogą być odpowiedzialni, bo kto im to zrobi? Nikt. A tak, to im ktoś to zrobi, czyli ich Bóg im to zrobi. A uważasz, że sędzia satanista też będzie dobrym sędzią? No właśnie, uważam, że nie będzie miał żadnego bodźca, który by go zmuszał do bycia dobrym sędzią. A wręcz odwrotnie, raczej, bo chyba więcej zasług będzie miał w zaświatach, jak będzie niesprawiedliwy, nie? Rozumiem. Jego tam, nagrodzi w piekle, tak. Czy coś. Tak. No dobrze, Marcin, dziękujemy ci. Kornel dzwonił, może jeszcze zadzwoni. To pa. Dobranoc. No, zanim Kornel zadzwoni, to ja dokończę swoją historię właśnie, że tam telefon dzwonił, ja go odebrałam po 6. razie. No i w końcu jakaś pani się odezwała zamiast sygnału faksu. I ja mówię, i ona mówi do mnie, żebym sygnał faksu dają. Mówię, że tutaj nie ma faksu i zaczęłam do niej dalej mówić. Ale ona nie słuchała mnie absolutnie i wzięła i się rozłączyła. No i zaczęła na nowo dzwonić, to trwało jakieś tam 5 minut. W końcu się zdenerwowałam i przełączyłam ją na ten właściwy faks. Kornel dzwoni, to znowu przerwa w historii i posłuchamy Kornela. Cześć, Kornel. Halo, Kornel? Halo? Coś go rozłączyłam, albo się sam rozłączył, albo nie wiem co. No i przełączyłam tą babkę na ten faks. Poszłam sobie, poszłam zobaczyć, od kogo ten faks przyszedł, bo myślałam, że nie wiem, może jakaś osoba prywatna, tak, że ona nie wie po prostu, jak się do niej mówi, jak się rozmawia w sądzie, że ten, więc poszłam i zobaczyłam z ciekawości, od kogo ten faks był. No i teraz powinnam zrobić konkurs, od kogo był ten faks, bo naprawdę dla zwycięzcy powinna być wielka nagroda. Więc zanim powiem, to dam wam tam 3 minuty, czy tam 5 minut, żeby odpowiedzieć. Kornel znowu dzwoni, spróbuję. Cześć, Kornel. Okej, okay, jestem. Tak, jesteś. Banan? No to już wiem, kogo nie odbierać. Marcin, czemu nie powiedziałeś, że Kornela się nie odbiera? Ja nie wiem. Ostatnio to, jeśli już ktoś dzwoni, to właśnie tego poziomu ludzie. Naprawdę wczoraj żeśmy rozmawiali, że trzeba coś zrobić z dostępem do kontestacji, że to jest radio dla wszystkich, ale trzeba jakoś selekcjonować właśnie tych, którzy dzwonią, bo nie da się tak prowadzić audycji. No więc teraz 5 minut na odpowiedź, od kogo był ten faks. Na czacie, w telefonach, jak ktoś zadzwoni i nawet... Nie będzie nagrody wyjątkowej dla tego, kto zadzwoni. Więc albo na Skype'ie, albo telefon i odpowiedź. Marcin wie, od kogo to był, więc Marcin nie bierze udziału w konkursie. No i wy macie na to 5 minut. A ja powiem coś o temacie, o którym się mówi bardzo dużo w ostatnim czasie, czyli o spisie powszechnym. W ogóle się mówiło, że przychodzą do tych mieszkań, że to trwa 2 godziny, że jest 150 pytań dotyczących najbardziej osobistych rzeczy i że tam ludzie sobie już wymyślali różnorakie odpowiedzi, które można tam podawać. No i ostatnio w radiu, którego prawie ciągle słucham, właśnie poruszono ten temat tego spisu powszechnego. Byłam na zwolnieniu, nudziło mi się, wszystko już miałam zrobione. Więc mówię, wejdę sobie na stronę internetową tego spisu powszechnego i sobie zrobię. Zobaczę, jak to wygląda. Wyłamałam się trochę, bo tu wszyscy mówią z kontestacji, że nie, ja nie będę nikogo wpuszczał i ja wolę zapłacić niż udzielać odpowiedzi na pytania, jakie jestem wiary. Więc ja powiem tak, weszłam sobie na tą stronę w internecie, zalogowałam się, wszystko ślicznie, podałam swoje dane, tam, co tam się nazwisko panieńskiej matki, PESEL, imię, nazwisko i coś tam jeszcze podaję i z jakiegoś tam bardzo osobistego, po prostu jakąś weryfikację, no muszą robić tak, że się nie podaje za kogoś innego i w mailowym spisie powszechnym było pytań 5. Były pytania, czy się przeprowadzałam tam w ciągu, nie wiem, ostatnich 3 lat chyba, czy coś w tym rodzaju. Może ktoś coś robił ten spis, to niech zadzwoni i powie, jakie były pytania. W każdym razie jakieś tam imię, nazwisko, jakim językiem się posługuję w domu, jakim językiem, to czy mieszkam tam w dużym mieście, czy w małym mieście, czy na wsi, czy gdzieś tam, jakie mam wykształcenie i to, czy się przeprowadzałam w ostatnim czasie z tego miejsca, w którym jestem obecnie zameldowana, tam w roku, czy w ostatnim roku, czy 3 lat, a później i to było wszystko, zajęło mi to 2 minuty, 5 pytań. Dostajesz taki tam identyfikator, taki kod tam, czy coś, jakieś tam hasło do tego i masz 14 dni na to, żeby sobie pozmieniać te dane. Po 14 dniach to ci wygasa i to idzie jakby do tej bazy już jako twoja odpowiedź taka ostateczna i to jest wszystko. A później jeszcze jak ktoś miał za mało i był, no i stwierdził, że on by chciał odpowiedzieć jednak na te 150 pytań przez 2 godziny z panem sobie, to się okazało, że to tylko wybrani dostają tą dużą ilość pytań, a większość ludzi ma właśnie tylko te 5 pytań i zajmuje to 2 minuty, więc może jednak nie jest to takie straszne. Dobrze, zobaczymy teraz na czacie, jakie były odpowiedzi. Jakie były odpowiedzi? Pan Daniel, Niemcy dzwoni. Mogę go odebrać? Mogę? No dobrze, odbieramy. Hi, jesteś na antenie, panu Danielu. Dlaczego Martino nie dzwoni? Weź mi coś powiedz. Aha, no do ciebie dzwonią, nawet jak inni dzwonią. Martin mówi, że oni do mnie dzwonią, bo nikt inny nie dzwoni. Więc co tam było, że od Donalda Tuska, że z windykacji, od polityka, że był tam banan, że nie wiem, weryfikacja WSI, że na tym spisie powszechnym, może i tak to się kreator nazywa, nie wiem, prawdę powiedziawszy. Więc to póki co nie jest prawidłowa odpowiedź, żadna z tych, więc próbujcie dalej. Jak wam się nie uda jeszcze przez jakiś czas, to dam odpowiedź. Aczkolwiek odpowiedź jest banalnie prosta. Naprawdę jest banalnie prosta. Mariusz mówi, że trzeba hakerów pozapraszać do kontestacji, żeby wyrzucili tych ćwoków, co dzwonią. No, może to nie jest głupi pomysł, tak. I co jeszcze się u mnie przydarzyło, jak tylko wróciłam do pracy? Przydarzyło mi się to, poza tym faksem właśnie fantastycznym już, co stwierdziłam, że uwielbiam swoją pracę i uwielbiam się naśmiewać z takich kretynów właśnie, którzy nie umieją obsługiwać faksu, a powiem wam, że z tego faksu wynikało, że osoba, która go przysłała, jest z wyższej jednostki niż ja. Znaczy taka osoba, która więcej zarabia, jest na wyższym stanowisku i powinna więcej umieć, tak? To też była państwowa firma. No, powinna więcej umieć, ale widać, no, żyjemy w Polsce i to są państwowe firmy. I właśnie kolejna państwowa firma zwróciła mi ostatnio list polecony, który wysłałam do ubezpieczyciela w Warszawie z adnotacją, że ten ubezpieczyciel się wyprowadził. No to ja dzwonię tam do nich, bo w internecie nie ma żadnej adnotacji, że oni się wyprowadzili, więc dzwonię tam do nich i się pytam, gdzie się wyprowadzili, bo chciałabym wysłać do nich to pismo, a niestety nie mogę, bo poczta mi zwraca. Po czym pani właśnie w ubezpieczalni z wielkim zdziwieniem mówi do mnie, że absolutnie, żeśmy się nigdzie nie wyprowadzali i to jest dalej nasz aktualny adres i że wszystko trzeba kierować właśnie na niego. Tak, i to... No i to mnie rozwaliło po prostu już tak do końca, jak to działają państwowe firmy. A jeszcze mi się przypomniało dzisiaj, jak sobie poszłam do pracy, to przyniesiono mi do podpisania taki składający się z 5 kartek, gdzie musiałam tam złożyć chyba 5 podpisów, taki arkusz, gdzie było napisane, co mi w pracy grozi. Znaczy, że ja jakby świadoma tego, co mi w pracy grozi, w przypadku, gdyby mi się coś tam przydarzyło z tych rzeczy, które są tam wymieniane, to nie mam prawa żądać odszkodowania, ponieważ ja zostałam zapoznana z tym, co mi grozi i nie zrezygnowałam z pracy mimo tego. I no i co? No i gdyby się właśnie przydarzyła mi jedna z tych rzeczy, to nie mam prawa występować o odszkodowanie. A jakie to były rzeczy? Były to rzeczy takie, że na przykład może mi wciągnąć palce w zniszczarkę do papieru i mi je oderwać. Że na przykład może dojść do trwałego uszkodzenia kręgosłupa przez to, że mam pracę siedzącą. Że mogę stracić poważnie wzrok przez to, że mam pracę przy komputerze. Że jestem narażona na terroryzm, więc mogę stracić życie albo zdrowie w stopniu znacznym przy wybuchu bomby na przykład. Jacek Orchowski dzwoni. No boję się, ale go odbiorę. Cześć. No dobra, już. Wygra. Dziwne, bo ja go rozłączyłam, on dalej mógł mówić, nie rozumiem tego. No i to z takich rzeczy, które tam pamiętam, to właśnie były jakieś takie najważniejsze. Więc właściwie to wychodzi na to, że może mi się w tej pracy stać wszystko i ani ja, ani moja rodzina nie będzie mogła na przykład wnosić odszkodowanie w przypadku, gdy wybuchnie bomba i mnie rozerwie na strzępy. To właśnie wtedy moja rodzina nic nie dostanie, bo mnie ostrzegli przecież przed tym, więc po co coś tam wypłacać, jak możesz sobie zrezygnować z pracy, gdzie może wybuchnąć bomba. Grześ Czyści mówi, że mam rację i że spis przez internet jest szybki i prosty, ale jego szwagier miał spis przez rachmistrza i zajęło to 2 godziny i miał podstawowy. No to ja nie wiem, o co on tam go pytał, że on miał podstawowy i zajęło to 2 godziny. Może to była pani rachmistrz na przykład, a szwagier może po prostu chciał spędzić z nią godzinę i 55 minut. No i podał tylko później, że Może co? Że to trwało 2 godziny, a tak naprawdę trwało 5 minut. Nie wiem, o co oni pytają ci rachmistrzowie i skoro 2 godziny trwa podstawowy, to nie wiem, ile trwa jakiś rozszerzony, czy tam zaawansowany, czy coś tam. I trochę za szybko czat leciał, więc nie widziałam do końca odpowiedzi a propos faksu. To teraz wam daję jeszcze 30 sekund, bo takie jest mniej więcej opóźnienie, żeby szybko powiedzieć. Jak ktoś zgadnie, to nagroda. Jak nie zgadnie, to nie będzie nagrody. To może dam nagrodę komuś, kto siedzi na czacie na przykład. Jakiś może fajny nick albo coś mi tam przyjdzie do głowy. Zobaczymy jeszcze. Póki co 30 sekund, czy tam 45 sekund i... O, i ten. Ciąg Bolunga dzwoni, zobaczymy. Cześć, Ciąg Bolunga. Cześć, cześć. No, co tam? Chcesz mi powiedzieć, kto przysłał do mnie faks? Halo? Ciąga zrywa? Nie słychać Ciąga. Ciąg, to zadzwoń za chwilę. Halo? Nie, no nie słychać go, więc ja go rozłączę. Jakiś telefon dzwoni. Boję się odbierać telefonu. O, już przestał dzwonić. To już go nie będę odbierać. I co tu jeszcze? Że to polityk. Nie, to nie był polityk. To nie był polityk, ale tak, ale już są odpowiedzi, że była to ktoś wyższy niż sąd rejonowy i że była to firma państwowa i że była to kobieta, bo to kobieta wysyłała, więc no to może trochę uprości sprawę, czy nie uprości. A ja w międzyczasie jeszcze powiem o 2 sprawach, o ciąg dzwoni. Jeszcze raz próbuję. Cześć, ciąg? Cześć, ciąg? Dalej ci nie słychać. Musisz coś zrobić sobie. Nie słychać? O, teraz cię słychać. Teraz możesz mówić. O, to dobrze. Mamy słuchacza na... Komu nawet nie gra. Nie. To nie był ciąg Bolunga. A ja myślałam, że to był ciąg Bolunga. No dobra, odbiorę telefon. Cześć, telefon. Halo, telefon. Rozłączamy telefon. Po prostu odechciewa się nadawać z takimi ludźmi. Może im o to chodzi, żeby kontestacja przestała istnieć. Halo. Słucham. Cześć, bo jest tak Grześ mówi 30 z czata. Słuchaj, z tym rachmistrzem to wyglądało tak prawie jak mówi. To akurat była pani rachmistrz. I to był ten podstawowy jakby spis, tylko że on ma 2 dzieci. I on tam musiał podawać wszystkie PESEL-e, daty urodzenia. I ona miała taki malutki iPodzik. I tam wszystkie dane spisywała i to tak długo dosyć zajmowało, nie? A tak, masz rację. Tam na końcu było właśnie, że jak mam dzieci, to jeszcze jest jakaś kolejne rozszerzenie nawet w tym internetowym, tak, że tam dla dzieci było. No ja akurat w to nie wchodziłam, więc nie wiem, ile te dzieci zajmują. No ale możesz mieć rację. Wiesz, ja się spisywałem też właśnie przez internet i mam dzieci. To właściwie to było tak, że wpisałem te moje podstawowe dane, to tam mi wyskoczyło od razu wszystkie, wiesz, reszta danych, nie? To jakby, nie wiem, oni mieli połączenie to z jakąś z bazą danych główną, bo to jest widocznie... Teraz tylko było napisane, czy to wszystko się zgadza i to przyjeżdżę, że okej, bo to w spisie właściwie. Ale mówię, właśnie akurat to był, pamiętam, 2 tygodnie temu piątek. I ta pani Rachmistrz właśnie przyszła po południu. Akurat przyjechaliśmy do niego tam w odwiedziny. I tam 2 godziny mu siedziałem nad głową, nie? I tam szok normalnie, byłem w szoku. A najlepsze to, że ja mu wcześniej tydzień mówiłem, żeby się spisał przez internet, bo będzie tam, będą go wypytywał, jakieś tam pierdoły. I tak, że parę takich pytań było właśnie, a to do gospodarstwa, a kto tu jeszcze mieszka w domu. Nie wiem o tym podstawowym, ale takich pytań się zbierało troszeczkę. A ty mówisz, że jak ona to zapisywała? Że ona miała jakiś tablet, tak? Czy że jak? Tak, taki malutki tablecik miała. I tam miała taki, coś jak mówię, tej wielkości GPS-a. I tam miała właśnie taki tam do pisania, ten nadręcznik i tam sobie spisywała tą cyferkę po cyferce. tam. A to ja mówię, to masakryczny czas zajmowało, nie? No właśnie, może dlatego, że to wszystko trzeba wpisać, nie? To może dlatego, dlatego to pewnie, tak na pewno. Gdyby to sobie wpisała w notes, to by to nie zeszło dwa razy szybciej, ale to... I na końcu się zapytałem jeszcze tej dziewczyny, bo ona to mówię 20 lat może miała. Zapytałem się i mówię, jakby się do szwagier spisał wcześniej przez internet, nie? Mhm. No to mówi wtedy, by jej z bazy zniknął po prostu i by do niego nie przyszła. I mówi, że 50 zł by nie zarobiła na nim. A no właśnie, bo Martin właśnie się mnie pyta, co będzie, jak przyjdzie pan na nowo, nie? Że przyjdzie do mnie ten rachmistrz, mimo że wypełniłam już to przez internet. I ja mówię, że nie. Ale nie wiedziałam właśnie, na jakiej zasadzie to działa. No, to dobrze wiedzieć. Oni to wiedzieć, po prostu, oni wszystko w sieci mają, tak. Tak, to i po prostu jak się spiszesz, piszesz ten swój kod, to już u niej z listy znikasz, nie? To fantastycznie. Myślę, że no wszystko warto się tam wpisać i mieć spokój, nie? Tak, szczególnie, że jak ja się wpisałam, to Martinowi się upiecze, bo przecież nikt nie wie, że on tutaj mieszka, więc nikt nie będzie przychodził, skoro ja już odpadłam, nie? Pewnie tak. Uratowałam go przed rachmistrzem. Za dobra jestem zdecydowanie. No dobrze, chcesz coś jeszcze powiedzieć? A powiedz, kto przysłał do mnie faks. Zgaduj, kto przysłał faks. Przysłał do ciebie faks Donald Tusk. Nie, to nie był Donald Tusk. To była kobieta z organu, z instytucji trochę wyższej niż sąd rejonowy i co? No i to chyba wszystko, że kobieta i że z instytucji wyższej niż sąd rejonowy. Hanna Grunkiewicz-Waltz. Nie, to nie była Hanna Grunkiewicz-Waltz. Co żeście się tych polityków, kurczę, uczepili? A ja mówię, że odpowiedź jest banalna, naprawdę odpowiedź jest bardzo banalna, a wy szukacie nie wiadomo gdzie. A i to jest osoba, która, jej nazwisko nie jest znane. O, mogę dać jeszcze tak. No, tak nie jest znane, to... Nie, bo to właściwie nie chodzi, kto mi przysłał, znaczy, żeby konkretnie powiedzieć, jak się nazywał, tylko z jakiej instytucji ten faks przyszedł. O, tak. Tak może powinnam bardziej zadać. No, zgaduj, no. Dam ci szansę jeszcze. Dobra, sądzę wyższego. Nie, ale już blisko. To będzie podpowiedź dla wszystkich innych, że nie jest to sąd najwyższy, ale to jest już bardzo, bardzo blisko. Także może dla ciebie będzie jakaś tam nagroda, ale to jeszcze poczekam, czy ktoś zgadnie właściwą, konkretną odpowiedź. Dobrze? Na razie jestem najbliżej, tak? Tak, i ty jesteś na razie najbliżej. Dobra, to co tam, trzymajcie się na razie. No, pa. Cześć. I już powoli mi się kończy audycja, więc powiem jeszcze o dwóch takich rzeczach. No, telefon dzwoni, no boję się, ale go odbiorę. Cześć, telefon. Cześć, Martin z tej strony. Cześć. Zgaduję, kto tam napisał faks. No, może to pani sędzina? Nie, to nie była pani sędzina, ale możesz zgadnąć skąd, z jakiej instytucji. To jak zgadniesz instytucję, to... no, ostatnia odpowiedź to było Sąd Najwyższy i to już było bardzo blisko. Ministerstwo Sprawiedliwości? Nie, to też nie ta instytucja, więc zgadujcie dalej. No, to dzięki panu. Na razie. Jacek jakiś dzwoni. Boję się go odebrać, no ale odbiorę. Cześć, Jacek. Siema. Banan. No to banan, to gruszka w takim razie. A no to jeszcze zanim tam podam odpowiedź, to dwie takie rzeczy, które mi się ostatnio w pracy rzuciły, na które powinno się uważać, a tak właściwie to policja bardzo często wprowadza ludzi w błąd i ludzie przyjmują z wersję policji, trochę sobie szkodzą. Właściwie to trzy są takie rzeczy, ale jednej już chyba mówiłam, to ją tylko powtórzę. Jedna to jest taka, że jak was złapie policja i chce wam dać mandat, a wy się nie poczuwacie, chociaż minimalnie, do winy, to go nie przyjmujcie. Policja zawsze poucza, że można później od tego mandatu się odwołać i ludzie przez to biorą, jakby licząc na to, że później jest jakaś tam że później jest jakaś nie wiem, możliwość, jakaś instancja, która ci pomoże się z tego mandatu wywinąć. I faktycznie tak jest, że ludzie się od tego mandatu odwołują, przychodzi to do sądu, ale sąd może uchylić taki mandat tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykroczenie czy przestępstwo, nie, kiedy czyn, który zrobiłeś, nie ma znamion wykroczenia albo przestępstwa. Tylko i wyłącznie wtedy. W każdej innej sytuacji jest to odmowa i ty musisz ten mandat zapłacić. Więc jeśli nie jesteś przekonany do swojej winy, albo wiesz, że działasz pod wpływem emocji, albo coś tam, nie przyjmuj tego mandatu. Lepiej iść do sądu i później jakby, nie wiem, dostać wyrok nakazowy z małymi kosztami, albo przyjść się przyznać, wtedy w ogóle być zwolnionym z kosztów, a nie przyjmować mandat. To jest bardzo... Policja to robi, bo im jest tak wygodniej wypisać mandat, niż później kierować sprawę do sądu, więc mówią ludziom, że później się można od tego odwołać. Faktycznie nie można. Znaczy, możesz napisać pismo i się od tego odwołać, ale nic ci to nie da. Będziesz musiał to zapłacić. Art pisze na czacie, że może to z Urzędu Stanu Cywilnego. I nie, to nie było z Urzędu Stanu Cywilnego. Zgadujcie dalej. I to była jedna rzecz. Druga to są sprawy kradzieży, znaczy nie, sprawy niezapłacenia za paliwo na stacji benzynowej. Policja też tutaj bardzo często wprowadza w błąd, że procedura jest taka, że jeśli nie zapłacisz na stacji benzynowej, to stacja benzynowa robi tam na płytkę nagrywa z kamery to nagranie i wysyła to razem z zawiadomieniem na policję. Policja po rejestracji ustala, kto jest właścicielem i do właściciela na właściciela kieruje wniosek z artykułu, no jak tam jest, do 250 zł, ze 119 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. I ludzie, jak idą na policję, bardzo często się do tego przyznają, mówiąc tylko, że ja tego nie ukradłem, ja po prostu zapomniałem, tak, że miałem tam, nie wiem, dużo rzeczy do zrobienia i zapomniałem za to zapłacić, później pojechałem i zapłaciłem, ja tylko się dowiedziałem, że była taka sytuacja, ale mimo to się jakby na policji przyznają do tego czynu i mimo, że zapłacili już tą równowartość na stacji benzynowej, to później jeszcze płacą mandat, więc też tego nie róbcie. Jeśli faktycznie, żeby coś nazwać kradzieżą, żeby być ukaranym za kradzież, to trzeba coś zrobić świadomie i z premedytacją. Jak zapomniałeś zapłacić, bo to się głównie stacji benzynowych i paliwa tyczy, no jak idziesz coś kradniesz w sklepie, to raczej to robisz świadomie, nie? Ale właśnie na stacji benzynowej dość często ludzie zapominają zapłacić i później dostają za to karę grzywny, więc nie przyznawajcie się na policji. I mówcie, że po prostu zapomnieliście, że chcecie iść do sądu. Wtedy przychodzisz do sądu, mówisz, że zapomniałeś, że ja już uiściłem to i sąd wtedy stwierdza, że nie miałeś zamiaru kradzieży i cię uniewinnia od tego czynu. To już tam, to i tak nigdzie nie widnieje tak naprawdę, no ale zawsze te 200 czy tam stówkę dodatkowa się przyda, nie? Więc nie sugerujcie się też tutaj z słowami policji, że no zapomniałeś, to już jest twoja wina i trzeba za to zapłacić. Nie jest to do końca prawda, lepiej iść i też w sądzie rozpatrywać takie rzeczy. Jeszcze trzecia rzecz taka, to jest jak składasz zeznania na policji, to zeznajesz najpierw w charakterze świadka, zazwyczaj. Zeznajesz najpierw w charakterze świadka, a później w charakterze obwinionego albo oskarżonego. I też policja tutaj bardzo często tak robi, ponieważ piszą to ręcznie, więc policja bardzo często tak robi, że najpierw cię przesłuchuje w charakterze świadka, a jak przychodzi do przesłuchania w charakterze podejrzanego, później na obwinionego albo na oskarżonego, to mówi, oj, tam, już tam wtedy pan zeznawał, to pan tylko tutaj powie, że odmawia składania wyjaśnień, i to będzie już później uznawane w sądzie, że tamto pierwsze, że tamto można przeczytać. I to też robi policja z tego, że im się zazwyczaj nie chce po prostu po prostu pisać tego po raz drugi. Najczęściej tak jest. Mogliby to robić na komputerze i po prostu kopiować, no ale robią to ręcznie w większości przypadków, więc nie mają możliwości skopiować. No i wysyłają tak ludzi do sądu, po czym właśnie ludzie przychodzą i mówią, ja tutaj odmawiam składania wyjaśnień, bo ja już składałem na policji. I dochodzi do tego, że tak naprawdę nie ma żadnych twoich wyjaśnień w aktach, ponieważ to, co zeznajesz w charakterze świadka, a jesteś obwinionym, oskarżonym, nie może być ujawnione w postępowaniu sądowym z tego to prostego powodu, że jako obwiniony możesz kłamać, ile wlezie i nikt ci nic z tego powodu nie zrobi, znaczy nie będziesz miał, nie jesteś karany za to, że mówisz nieprawdę, a zeznając jako świadek, masz obowiązek mówienia prawdy. I tak też jest właśnie na policji, że jesteś tam pouczony właśnie o tym, że karalny, nie? Że jeśli będziesz mówił nieprawdę, to jest to karalne i później nie można takiego protokołu ujawnić, bo możesz sobie w jednym i w drugim mówić zupełnie co innego. Zresztą ja pamiętam, że mieliśmy kilka takich przypadków, gdzie gościu jako obwiniony szedł w zaparte, tam się tyczyło jakieś tam sprawy, gdzie były dwie strony, nie wiem, jakiejś kolizji, wypadku, czegoś tam. I jako obwiniony szedł w zaparte, powiedział, że absolutnie nie ja, w ogóle to wina tamtego drugiego i tam wymyślał na tej sali nie wiadomo jakie informacje, po czym było odwrotne postępowanie, czyli ten, co wtedy zeznawał jako świadek, był obwinionym, a on był świadkiem, ten obwiniony został świadkiem, bo to tak działa zawsze, że dwa postępowania są i jako świadek przyszedł już, musiał mówić prawdę, więc przyszedł i powiedział, to była moja nieuwaga, ja przyjechałem na czerwony, ja walnęłem w tamtego człowieka. I nie można było mu nic zrobić po prostu. Nie można było nawet wykorzystać tych jego zeznań tutaj jako świadka do tamtego postępowania, więc ludziom się, no, potrafi upiec przez takie sytuacje. To jest kolejne niedociągnięcia prawa, którego się raczej nie zmieni, bo nie ma za bardzo jak. Trzeba by zmusić obwinionych do tego, żeby mówili prawdę. A to z kolei jest łamanie praw nawet konstytucyjnych tego człowieka, więc może już nie łamy więcej praw konstytucyjnych w tym kraju i dajmy wolność słowa. I dajmy wolność słowa no przynajmniej tym, którzy no, stoją, nie wiem, może są już jedną nogą w więzieniu, tak, więc dajmy im mówić nieprawdę. Niech sobie mówią, co chcą. No i właściwie to ja nie wiem. Bo ja dużo miałam do powiedzenia, dużo tematów, ale przez głupie telefony trochę mnie to rozwaliło. A poza tym właśnie chciałam poruszyć temat tego, czy jest tam jakby potrzeba tego dla was, że sędzia, który sądzi, ma wartości jakieś tam kogoś nad sobą, kto jakby będzie go później rozliczał z tego, co on robi, czy nie, tylko Marcin się wypowiedział w tym temacie tak naprawdę. Więc może jednak to nie ma dla was znaczenia. Może ciężko sprowadzić taką audycję, tak? Już nam Marcin mi powiedział, ponieważ ludzie mieli mało do czynienia z sądami i mało do czynienia z sędziami i ciężko jakby mówić, co by było, gdyby. Ja to jestem w stanie zrozumieć. I dlatego ja mówię jakby z własnego doświadczenia, że lepiej jest, jak trafisz do człowieka, który ma jakieś tam religijne wartości, bo później on, znaczy taki człowiek się bardziej zastanawia przed wydaniem wyroku. Tak, a ludzie, którzy nie mają żadnych wartości, którzy, nie wiem, pracują w tym zawodzie 40 lat i dla nich jedynym ważną rzeczą jest to, żeby na przykład nie dostać wniosku o uzasadnienie, no to dają wyroki takie, jakim akurat bardziej się boją, że będzie właśnie wniosek o uzasadnienie od jakiejś tam poszczególnej strony. Dają taki wyrok, żeby zadowolić tą stronę i żeby tylko mieć to z głowy. No ale są też tacy sędziowie, którzy nie wiem, bardzo są zacięci, na przykład patrzą przez pryzmat swojego życia, czyli na przykład jakaś sędzia, która się dopiero co rozwiodła, jak ma sprawę, gdzie się małżeństwo kłóci, no to stanie po stronie żony, a nie po stronie męża, tak? No, która nie będzie się zastanawiała właśnie przez pryzmat czegoś tam wyższego, jakiejś obiekcji, tylko będzie to brała jakoś tak bardzo do siebie i to nie jest dobre, bo tutaj właśnie nie ma już żadnej sprawiedliwości. Nie ma już żadnej sprawiedliwości i nie wiem, film Tato tak jest bardzo dobrym przykładem, że nie wiem, no matka głodzi i bije i się w ogóle tam znęca nad swoją córką, a mimo to ta matka dostaje prawa do córki, a nie ojciec. I no jeśli właśnie są ludzie, którzy nie mają kogoś nad sobą, tak, kto nie wiem, nawet podpowiada, albo no, przed kim przynajmniej się boją, tak, jakiś respekt czują, to ciężko jest iść do takiego człowieka i jakby liczyć na sprawiedliwy wyrok. Oczywiście są wyjątki, ja tutaj nie mówię o wyjątkach, ale ogólnie jest taka zasada, że no, że jak są ludzie bez wartości, to ciężko od nich dostać sprawiedliwy wyrok, bo czemu oni mieliby ci dawać jakąś sprawiedliwość, skoro on, nieważne jaki wyrok wyda, on i tak dostanie za to pieniądze, a jeśli nikt go nie rozlicza, znaczy wewnętrznie tak w jego życiu nikt go nie rozlicza, nie mówię o człowieku, jakimś tam, nie wiem, sędzi, nadzorcu, to ciężko od takiego człowieka wymagać, żeby on się w ogóle zastanawiał, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, tylko wydaje taki wyrok, jaki jest dla niego korzystniejszy w danym momencie. A jeszcze już tak na sam sienki koniec, zanim dam odpowiedź, kto wysłał do mnie faks, bo nie widziałam tutaj przynajmniej na czacie prawidłowej odpowiedzi, to powiem, że ostatnio, już jakiś tam czas temu, dostaliśmy takie pismo w związku z bardzo dużą ilością alarmów bombowych, które tam prowadziły właśnie do ewakuacji tam całych tych sądów i to było bardzo dużo zachodu, że to pismo mówi tak, że w związku właśnie z coraz częściej występującymi alarmami uprzejmie informuję, że pod numerem telefonu, to jest podany, policja sądowa, zgłaszać można i należy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu anonimowej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego. Informacje zawierająca wskazanie numeru przychodzącego, o ile informacje te można uzyskać, wątpliwa, ale może. Służby policyjne są w stanie niezwłocznie ustalić lokalizację takiego numeru stacjonarnego, ale i w przybliżeniu komórkowego, co może pozwolić na ujęcie sprawcy alarmu. I jakby kończę dyskusję na temat tego, czy policja jest w stanie ustalić, skąd ty dzwonisz wtedy, kiedy na przykład dzwonisz i mówisz, że tak jak ostatnio była ta sytuacja w Łodzi, tak, że tam zadzwonili, że w kilku miejscach są bomby, że jakieś ładunki są podłożone w kilku miejscach, wyszło, że tylko w jednym jakimś tam budynku faktycznie ten ładunek znaleźli, no nie była to bomba, no ale jednak no wszystkich tam ewakuowali i jakiś tam był ładunek, znaleziono tych ludzi z tego co ja tam później czytałam właśnie, bo jeśli to jest jakaś wielka, głośna sprawa i potrzeba do tego no, całej policji łódzkiej i jeszcze dużych nakładów pieniędzy, no to już wtedy taką sprawą się interesują. Dobrze, to ja tutaj na koniec dam odpowiedź. Jak ktoś już dał taką odpowiedź, to proszę mi napisać na czacie, bo ja jej nie widziałam. Więc na faks przez 5 minut próbowała się do mnie dodzwonić i nie słuchała mnie, a później wysłała już na prawidłowy faks, a później jeszcze jak wysłała ten faks, to za jakiś czas znowu do mnie zaczęła dzwonić i znowu ten sygnał faksu puszczać. I to była pani z Sądu Okręgowego w Radomiu. Dziękujemy, nie mam pytań. Jak już ktoś dał, nawet mi nie chodziło o miasto, nie, chodziło mi o Sąd Okręgowy, jak już ktoś dał taką odpowiedź, to proszę teraz na czacie mi tutaj napisać, że to byłem i co najmniej 3 świadków proszę mi dać, albo skopiowaną odpowiedź z tamtego czatu, znaczy z poprzedniego czatu. I to już mnie tak rozwaliło, naprawdę, to już mnie tak rozwaliło, aż dzwoniłam do Martina i powiedziałam, że ja nie mogę po prostu tutaj nie pracować, że ja nie mogę nie pracować, bo jak, no bo jak ja tutaj nie będę, jak ludzie mojego pokroju nie będą pracować w takich organach, to no to już w ogóle nie ma tutaj najmniejszej mowy o tym, żeby to w jakikolwiek sposób funkcjonowało. Na przykład od jutra zaczynam długi urlop i dzisiaj siedziałam właśnie do godziny 19 w pracy po to, żeby sobie wszystko wykończyć. Mam taką zasadę, że jeśli ciąg to faktycznie ty, ja cię nie odbierałam, bo myślałam, że to tam ci dzwonią. Więc możesz zadzwonić jeszcze już tak na ostatnią chwileczkę. Pani Liter pyta, czy jestem w sądzie rejonowym. Tak, ja jestem w sądzie rejonowym. Tak, i ja właśnie dzisiaj siedziałam do godziny 19, ponieważ ja mam taką zasadę, że jeśli opuszczam miejsce mojej pracy na więcej niż 3 dni, to ciąg dzwoni, to go odbiorę. Cześć, ciąg? Ciąg, słyszysz mnie? Ciąg. Niech ciąg się tam podłącza, zaraz pewnie go usłyszymy, a ja będę mówiła, że jak opuszczam swoją pracę na 3 dni, to wykonuję wszystko, co mam do zrobienia. Po pierwsze dlatego, że to nieładnie zostawiać komuś innemu, a po drugie dlatego, że jak zrobi to ktoś inny, to zrobi to z opóźnieniem i zrobi to na odwał i później to, co on zrobi na odwał, to się ciągnie jeszcze na długo po tym, jak ja wrócę ze swojego urlopu i muszę to później poprawiać. Słychać mnie? Tak, teraz cię słychać, możesz mówić. W sumie nie byłem na audycji, tak trochę przegapiłem, nie wiem, o czym mówiłaś. A to ty mi powiedz, ponieważ główny temat, na który się właściwie mało osób wypowiedziało, było to, czy dla ciebie jako dla oskarżonego byłoby ważne, żeby sędzia, który cię sądzi, miał jakiegoś Boga. Tak, że nie wiem, że chrześcijaninem, muzułmaninem, kimkolwiek by był, żeby miał kogoś, jakiegoś nadzorcę nad sobą, którego by się bał i zastanawiałby się, co tamten mu zrobi wtedy, kiedy on wyda wyrok na ciebie. Trudne pytanie. W sumie nie wiem. Nie zastanawiałem się nad tym. Ja właśnie mówiłam z doświadczenia, że lepiej się pracuje z ludźmi, którzy mają wiarę jakąś, tak, bo to jest dla nich ważne i no i to są ludzie, którzy mają wartości, tak? Ludzie, którzy zazwyczaj w nic nie wierzą, chociaż mało jest takich ludzi, bo nawet ateiści tam zazwyczaj wierzą w jakieś tam drzewo, jabłko albo w coś tam jeszcze innego. No, ale tacy ludzie, którzy właśnie nie mają takiego Boga, tak wiem, że muszę kończyć, takiego Boga, który tam strach przed nim czują, że oni się mało przyjmują swoją pracą. No. Ja muszę w ogóle tej audycji przesłuchać nagrania, bo w ogóle nie wiem, o co chodzi. A, no to wysłuchaj i napisz nie w komentarzu. Nie wyrobiłem się po prostu. Dobrze, i napisz w komentarzu. Może właśnie więcej ludzi, jak to przemyśli, dopiero będzie w komentarzach pisało. Zapraszam do pisania komentarzy. Dobrze, no, bo Hugo dzisiaj nadaje, ja się muszę rozłączać powoli, także dzięki za telefon. No wiem. Dobra, cześć. Cześć. No i temat był właśnie główny taki. Mało ludzi się tam wypowiedziało, nikt nie odgadł sądu okręgowego, co właśnie było takie, no jedną z prostszych odpowiedzi. Ja się już tutaj powoli muszę wyłączyć. Jeszcze jedno takie ogłoszenie, że nie ma mnie za tydzień. Za tydzień wygrzewam swój tyłek za granicą. ale to nagram audycję nie na żywo i też zrobię konkurs taki, będziecie zgadywać, gdzie ja się właśnie wygrzewam wtedy, kiedy wy się tutaj jeszcze ziębicie przy deszczu na przykład. I co? I na tym kończymy. Mało ludzi się wypowiedziało właśnie, jeśli chodzi o wartości, takich ludzi, którzy sądzą innych, czy było trochę z odpowiedzi na Krawca, więc zapraszam do pisania komentarza. Być może faktycznie trzeba to przemyśleć, zanim się odpowie. I zapraszam do wysłuchania w przyszłym tygodniu nie na żywo audycji, a za 2 tygodnie z tego, co kojarzę, już będzie normalnie na żywo. Przypuszczalnie o tej samej godzinie. No to do zobaczenia i zapraszam do pisania komentarzy. Albert, wychodzimy!